Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Даруйце, але ў вашых творах, здаецца, не вельмі часта згадваюцца бацькі. Адам Глобус, да прыкладу, напісаў пра сваіх цэлую кнігу. Мажліва, у вас такая кніжка яшчэ наперадзе. Але пакуль тое, ці не раскажаце хоць крыху пра тату з мамай. Алесь Курок. С прыемнасцю распавяду, спадар Алег. Калі сядзу пры пісьмовым стале, бацькі заўсёды глядзяць на мяне з фота ў кніжнай шафе. Здымак злева, там, дзе сэрца. Мама Марыя ў строгай цёмнай сукенцы з выкладзеным наверх белым каўнерыкам блюзкі. Мама паходзіць з заможных сялянаў вёскі Капыхіца. Амаль увесь яйны род Дзянісавых па мужчынскай лініі, альбо, як казалі продкі па мячы, на пачатку 1930-х вынішчыла савецкая ўлада. Не расстралялі, толькі малалетак. Капусіцу заснавалі перасяленцы зусім блізкай старажытнай задняпроўскай Копысі, што цягам стагоддзяў была сталіцаю беларускіх кафляроў, якіх маскоўскія захопнікі вывозілі ў палон аздабляць палацы іхнім царам. Побач з Копысю, дзе мама вучылася ў школе, купалаўскія ляўкі. Калі Іван Дамінікавіч з'яўляўся на тамтейшым базарчыку, настаўнікі адпускалі дзяцей паглядзець на народнага паэта. Мама здзіўлялася, што, купляючы курачку, Янка Купала, вядома ж, несусветна багаты, заўжды зацята таргуецца з копаскімі габрэйкамі за кожную капейчыну. Мамін выпускны баль прыпадаў на апошні мірны вечар 1941 году. Даведаўшыся пра пачатак вайны, мама надзела на сябе ўсе тры ейныя сукенкі, баялася, што іначай іх забяруць немцы. Пасля першага акупацыйнага гарнізона, які складаўся з фінаў, немцы спачатку не здаваліся такімі ўжо страшнымі. Маме падабаўся фольксдойчы Пауль. Ён добра гаварыў па-расейску, папярэджваў вёску, калі будуць забіраць каровоў або вывозіць моладзь у Нямеччыну, сустракаўся з партызанамі. Аднойчы на вячорках людзі з лесу, зрабіўшы выгляд, што бачаць Паўля ўпершыню, вывелі яго на двор і застрэлілі. Па вайне мама скончыла гістарычны факультэт Магілеўскага пединституту. Закрэслівала ў падручніках імёны ворагаў народу, галадавала і мерзла ў інтэрнаце. Там, у адным пакоі, вальтом спалі падвое на вузкіх былых салдацкіх ложках тры дзясяткі дзяўчат. Мама ўсё жыццё была настаўніцай, прычым, кажуць, вельмі строгай. Ахвотна веру. Яна выкладала ў школе гісторыю, і мне здавалася, не хацела асабліва задумвацца, што зрабілі з гэтай навукаю бальшавікі да іхняй Геродоты. Але я, відаць, памыляўся. Іначай навошта яна адгаворвала мяне паступаць на гістарычны факультэт. Адно праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля смерці матулі мы з сястрою даведаліся, што вайну яе схапілі падчас аблавы і адправілі ў Нямеччыну. 30 месяцаў, пакуль не прыйшлі амерыканцы, яна працавала на вайсковых заводах крупа. Пра гэта расказала нам маміна сяброўка маладосці, якой таксама не ўдалося ўцячы з той аблавы. Паверыць пачутаму мы не маглі, пакуль не ўбачылі старых фотаздымкаў з нямецкімі шыльдамі і назовамі вуліцаў. Каб нечым не нашкодзіць дзецям, мама да самай смерці маўчала нават тады, калі немцы пачалі выплочваць такім, як і на грашовыя кампенсацыі. Тата Алексей на фотаздымку ў пракурорскай форме з пагонамі. Ён сялянскі сын сенінскай лясной вёскі Стэцава. Яе пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай атрымаў хтосьці з кацярынінскіх фаварытаў Арловых. Усіх прыгонных запісалі па гаспадару. Адтуль і маё нібыта гучнае прозвішча. Мама, дарэчы, пабраўшыся шлюбам, захавала вернасць дзявочаму Дзянісава. Алексей Арлоў паспеў адбыць перад вайной тэрміновую службу в Адэсе. Служыў тады, між іншым, нейкі час у дывізіі, якой пасля ваеннай акадэміі імя Фрунзе камандаваў Андрэй Уласаў. Памятаецца, тата часта згадваў, што ў даваенныя гады будучы камандзір рускай вызваленчай арміі мог ганарыцца павагай і любоўю падначаленых. Да Адэсы тата на ўсё жыццё захаваў сваёй суровай душы вялікую пяшчоту. За колькі гадоў да ранняя смерці ён яшчэ паспеў паказаць мне васьмікласніку і Малдаванку, і Аркадію, і Дзерибасаўскую, і славуты адэскі прывоз, дзе нам прапаноўвалі купіць пісталет. Але пісталетаў у таты было аж на два. Адзін трафейны кольт. Ад вайны ў былога старшага лейтэнанта Арлова засталіся яшчэ дзве раны і ўзнагароды. Ордэн «Чырвоныя зоркі» і медалі за адвагу, за баявыя заслугі, за абарону Сталінграду і за ўзяцце Будапешту, з якімі я ў маленстве любіў гуляць замест цацак. Вайну тата скончыў у аўстрыйскай сталіцы, дзе да іхняй часткі паставілі на давольстве слана з разбамбаванага хаўруснікамі венскага звярынца. Другі пісталет быў пракурорскі. Пасля юрфаку БДУ тата ўсё жыццё працаваў пракурорам. З гэтай прычыны ў мамінай вёсцы, куды мяне прывозілі на ўсё лета, я меў важную мянушку – прокурор. Прафесія безумоўна наклала адбітак на татаў характар. Ён быў маўклівы, замкнёны ў сабе чалавек, які, я думаю, у душы не пагаджаўся з тым, што рабілася ў краіне. Аднойчы на вачах у нас вецер раскідаў похапкам злажаную ў Полацку пантоннай мосце раздзвіну. Тата с непраніклівым тварам працытаваў вершык з часоў юнацтва. «Цічёт вада Кубань рекі, куда велят большевікі». У апошнія дні, паміраючы ад раку, ён гаварыў са мной так, як і я з ім, па-беларуску. Маіх бацькоў вельмі даўно няма на гэтым свеце. Тата развітаўся з ім 50 гадоў таму. Мы так і не паспелі паразмаўляць па-сапраўднаму, як дарослы з дарослым. У антычнасці тых, хто даў табе жыццё, шанавалі нароўні з багамі. Беражыце бацькоў.